Ördögöt akartatok? Hát megkapjátok. Este FM Party 2.0 és az Egyesült Hallgatók elnökének beiktatási ceremóniája december 1-én a Sziget Ingönszolban. Fellép a tankcsapda, a belga és a nothing carrot. Jegyek elővételben kaphatók 1500 forintért a Ticket Express jegyirodákban, az MCD zeneáruházakban, 6. kerület Jókai utca 40, 8. kerület József körút 50, valamint a déli pályaudvarnál, a Mátkusznál. A jegy mellé a helyszínen az első 1000 belépő Este FM választási pólót kap. Ott lesz az Amstel és a barátok is. Megkérném az STFM stáb tagjait, hogy jöjjenek a színpad bal oldalára. Köszi. Bemondó az STFM rádióban, köszöntök mindenkit. Én az Alagi Majornak vagyok az egyik tagja, oszlopos tagja. Tehát akkor próbáljuk meg becsalogatni őket ide a színpadra, jó? Hölgyeim és uraim, a Sziklahatya Orkesztra, nagy tapsot nekik! Jó estét kívánok nektek! Párizsi Miki vagyok, és azért jöttünk ma össze, hogy megválasszuk, beiktassuk az Egyesült Hallgatók elnökét! Superman! Aki közeledik egy limuzinon felénk, Sziklahatyával együtt! Héja! Na, kiabálhatsz egyet! Héja! Héja! Bravo! Tapsoljuk meg a hallgatót! A jelenlévő hallgatót! Mielőtt azonban begördülne az elnöki limuzin, egy pár kötelességünk van. Először is szólítom a választási bizottságot, és megkérem a zenekart, hogy húzzon egy tuszt nekik. Kapcsolt! Gyerünk! Héják! Köszönjük szépen! Kérdezem a választási bizottságot, mi volt a választás végeredménye? Hát mindenek előtt elmondanánk, hogy hogyan lehetett szavazni ezen a választáson, először is az interneten keresztül. Összesen 1638 darab szavazat érkezett az interneten keresztül, ebből a héják 889 darabot szereztek. Kapcsolat! Elnézést! Részrehajló voltam! Ez elég nagy hiba. A galambok 749 darabot. Tapsoljuk meg a vesztest! Ezen kívül lehetett a ládákon keresztül szavazni, különböző szórakozóhelyeken, mozikban, stb. Összesen 2285 darab szavazat érkezett. Ebből a héják 1156 darabot kaptak. Mindegyik perforált volt. És a galambok pedig 1129 darabot. Felkérem a közönséget, hogy viselkedjen a fair play szabályai szerint. Ezen kívül még egyfajta szavazati módszer volt, az SMS-en keresztül érkezett szavazatok, 959 darab érkezett összesen, ebből a héják 550 darabot kaptak, a galambok pedig 409-et. Összesen... Összesen tehát mennyi volt, Bojana? 4882 darab szavazat, ebből összesen a héják 2595-öt.